BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 Escape DJ גיא סלמה. We'll be right back. I choose to relax. no thought. As I concentrate the sky, I see a beautiful thing fly with the wind. A gift to fly, like the butterfly.

כשאתה שותה, למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, ואת המפתחות של האוטו לחברה שלך. FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה. We'll be right back. 99 Escape. Trance on air. Trance on air. Jumping the court, Victor. Mona, Kira, you startled me. That's all right. We'll be right back. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה. תפקו את הראש לאות החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. We'll be right back.

Thank you. And when I look behind those turns, we celebrated our youth, our energy. Damn, that DJ made my day. Working in the bass.